by nic się nie marnowało. Więcej na www.projektprom.pl. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostratek. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 15 marca, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Karolina Kozińska. Epidemia przyspiesza, jeśli dynamika się utrzyma, lockdown może objąć cały kraj. Rosyjska szczepionka Sputnik 5 ma być produkowana w Niemczech. Polski operator Dariusz Wolski nominowany do Oscara. Jutro 3-milionowy pacjent otrzyma pierwszą dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi. Do dziś w całym kraju wykonano 4,5 miliona szczepień. Od dziś preparat otrzymują osoby przewlekle chore, a w kolejnych dniach rozpoczną się zapisy dla kolejnych grup wiekowych. Konferencji przysłuchiwała się Agnieszka Jasik. Powiedz, na jakim etapie jest obecnie Narodowy Program Szczepień? Do tej pory ponad 1 600 000 osób otrzymało dwie dawki, a ponad 2 900 000 zaszczepiono pierwszą dawką. Najprawdopodobniej już jutro ta ostatnia grupa będzie liczyła 3 miliony osób. Tylu pacjentów pierwszą dawką chciał zaszczepić rząd w pierwszym kwartale, przypomniał szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jesteśmy w połowie marca, w związku z tym udaje nam się osiągnąć ten cel 2 tygodnie przed czasem. To nas cieszy, bo to świadczy o tym, że Narodowy Program Szczepień jest realizowany przez punkty szczepienne, personel medyczny z dużym zaangażowaniem i w sposób efektywny. Personel medyczny mierzy się teraz również z trzecią falą pandemii. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że jeśli przyrost nowych zakażeń koronawirusem w skali tygodnia będzie utrzymywał się na wysokim poziomie, to rząd nie wyklucza wprowadzenia obostrzeń w całym kraju. Szef resortu poinformował też o nowej ścieżce testowania. Chcemy, żeby w tej sytuacji, kiedy rozwija się pandemia, kiedy rozwija się trzecia fala, ta dostępność do badania była naprawdę powszechna. Teraz każdy będzie mógł samodzielnie przez internet zapisać się na test na koronawirusa bez konieczności kontaktu z lekarzem. Agnieszka Jasik, dziękuję za relację. Rosyjska szczepionka Sputnik 5 ma być produkowana w Niemczech, wynika z doniesień z Rosji, na które powołuje się portal tygodnika Die Zeit. Rosja podobno zawarła już umowy z firmami w kilku krajach Unii na produkcję preparatu. Węgry i Słowacja kupiły już rosyjską szczepionkę, Czechy są nim zainteresowane, a Włochy rozważają użycie największego w kraju bioreaktora w fabryce pod Rzymem, aby produkować Sputnika 5. Według badań rosyjska szczepionka ma ponad 90% skuteczność. Sputnik 5 nie jest dopuszczony do obrotu w Unii, a Komisja Europejska informuje, że nie prowadzi rozmów z producentami na temat dostaw tego preparatu. 3 okręty klasy fregata otrzyma marynarka wojenna w ramach podpisanego dziś programu Miecznik. Będą to fregaty z uzbrojeniem, które będzie odpowiadało siłą rażenia 2 batalionom ogniowym. Umowy zrealizują polskie firmy, powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Budowę okrętów wykonają polskie stocznie. Liczę, że będzie to konsorcjum z udziałem nie tylko stoczni wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale także polskich stoczni prywatnych. Są tu dobre doświadczenia w postaci zbudowania niszczycieli min. Resort Obrony liczy, że jeszcze przed końcem tego półrocza zostanie podpisana umowa na budowę 3 fregat. Jest wspólny kandydat opozycji na prezydenta Rzeszowa. To aktualnie wiceprzewodniczący Rady Miasta Konrad Fiołek. On sam podkreśla, że jest kandydatem samych mieszkańców. Chciałbym przedstawić się Państwu jako kandydat na prezydenta miasta Rzeszowa. Kandydat, którego tak naprawdę wskazali właśnie mieszkańcy, rzeszowianie. W wielu rozmowach, w wielu konsultacjach. Wybory w Rzeszowie są konieczne po rezygnacji z urzędu Tadeusza Ferenca. On sam na swojego następcę wyznaczył wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła. Jego start poparły już władze Solidarnej Polski. W wyborach wystartuje też obecna wojewoda podkarpacka Ewa Leniart, która ma poparcie Prawa i Sprawiedliwości. Wybory odbędą się 9 maja. Polski operator Dariusz Wolski nominowany do Oscara za zdjęcia do filmu Nowiny ze świata w reżyserii Paula Greengrassa. To pierwsza oscarowa nominacja dla Wolskiego. Oprócz reżyserii filmowej na swoim koncie ma ponad 100 teledysków dla takich gwiazd jak Sting, Aerosmith, David Bowie czy Elton John. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Urodzony w Warszawie, a pracujący w Los Angeles Dariusz Wolski otrzymał nominację za zdjęcia do filmu Nowiny ze świata. Opowiada on o losach weterana amerykańskiej wojny secesyjnej, który wyrusza w niebezpieczną podróż w poszukiwaniu nowego domu dla osieroconej dziewczynki. Polak będzie walczył o Oscara z autorami zdjęć do takich filmów jak Mank, Nomadland i Proces 7 z Chicago. Wszystkie 3 zostały nominowane do Oscara za najlepszy film. W tym roku po raz pierwszy w historii aż 2 kobiety otrzymały nominację do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej za reżyserię. Chloe Zhao za film Nomadland

Kwadrans po godzinie 16, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Kilka minut temu w serwisie informacyjnym słyszeli państwo relację Marka Wałkowskiego dotyczącą tegorocznych nominacji do Oscara ogłoszonych dzisiaj. Wracamy do Waszyngtonu. Dzień dobry, Marku. Witam serdecznie. Bo opowiadałeś o tym w serwisie, o tym polskim akcencie w tegorocznych nominacjach do Oscarów. No to powiedzmy, na co jeszcze warto zwrócić uwagę w kontekście tego, co zostało dzisiaj ogłoszone. No myślę, że dla nas najważniejsza jest nominacja dla Dariusza Wolskiego. Zawsze mówiło się i czekaliśmy na nominację dla Janusza Kamińskiego. To jest ten nasz najsłynniejszy operator, który pracuje w Hollywood. No ale Dariusz Wolski gdzieś tam w cieniu, w tej chwili właśnie z tego cienia wychodzi, a wcześniej on i tak był autorem zdjęć do wielu znanych filmów, między innymi Alicja w Krainie Czarów, Piraci z Karaibów. Był producentem, był autorem zdjęć do wielu teledysków najsłynniejszych amerykańskich gwiazd, między innymi Eminema, a poza tym, że jest nominowany do Oscara i ma szansę, to nie jest tak, że gdzieś tam jest w drugiej lidze, ale ma szansę na Oscara. Oczywiście Nomaland i Mank mają trochę większe, są wyżej typowane, ale na trzecim miejscu, tak jak patrzę na większość tych przewidywań, jest właśnie Dariusz Wolski. I już wiadomo, że kolejny jego film to też będzie znacząca produkcja, to będzie film Ridleya Scotta Gucci, w którym wystąpi Lady Gaga. Także no, dzięki tej nominacji także więcej dowiedzieliśmy się o znanym Polaku, który urodził się w Polsce, uczył się sztuki filmowej w Łódzkiej Szkole Filmowej, no a teraz odnosi sukcesy za oceanem. Jeśli chodzi o pozostałe filmy, to wielkiego zaskoczenia nie ma. Film Mank, czyli Hollywood nominowało, czy przyznało najwięcej, aż 10 nominacji filmowi, który dotyczy właśnie Hollywood. Hollywood lubi filmy o sobie. No ale wśród tych, o których mówi się, że mogą odnieść sukcesy, to jest film Nomadland. Fakt, że dwie kobiety zostały nominowane w kategorii reżyseria, to też jest film, to też jest bardzo znaczące. No i mamy w tym roku opóźnione Oscary, bo zwykle one się odbywają w lutym, marcu, w tym roku dopiero pod koniec kwietnia, co się wiąże z pandemią koronawirusa. No wszystko mamy opóźnione w tym roku, choćby to, co wydarzyło się minionej nocy, czyli jeśli chodzi o nagrody Grammy, nawiązuję tutaj do tego. No pierwotnie miały się odbyć też 31 stycznia, o ile dobrze pamiętam, no ale z powodu pandemicznej sytuacji w Los Angeles organizatorzy przenieśli tę galę na 14 marca i gala była. Prawda? Była, ale była nietypowa, tak jak te wszystkie gale, z którymi mamy ostatnio do czynienia, między innymi Złote Globy, odbywała się bez publiczności. To znaczy, była publiczność, ale to było kilkadziesiąt osób, głównie sami nominowani, więc takiej atmosfery typowej dla Grammy, gdzie poza publicznością są także młodzi ludzie, którzy gdzieś tam wokół tej sceny tańczą, podrygują, skandują. Tego nie było. To była taka bardziej kameralna ceremonia, ale w miarę się udała. Część występów artystów była nagrana wcześniej. To wszystko całkiem nieźle się składało. Było 5 scen po to, żeby zachować zasady dystansu społecznego i wewnątrz, i na zewnątrz, i w namiocie. No ale taki symboliczne też te sceny, które kojarzą się z tymi uroczystościami, czyli czerwony dywan, piękne suknie, często maseczki dopasowane do tych sukni. To wszystko było, no tyle, że wyglądało to bardziej kameralnie, zupełnie inaczej niż w przeszłości. Te elementy związane z pandemią to było nie tylko właśnie ten większy dystans społeczny, to, że ta impreza była bez publiczności, ale także w trakcie ceremonii niektóre nominacje ogłaszali i zwycięzców w poszczególnych kategoriach ogłaszali na przykład właściciele klubów muzycznych, które najbardziej ucierpiały w czasie pandemii, bowiem pandemia koronawirusa bardzo mocno uderzyła w przemysł muzyczny w Stanach Zjednoczonych, nie tylko w wielkie wytwórnie, ale przede wszystkim może nawet właśnie w takie małe kluby, małe sceny, na których artyści się pojawiali, które praktycznie zostały zamknięte. Także to był taki hołd dla tych wszystkich, którzy ucierpieli w pandemii koronawirusa, jeśli chodzi o przemysł muzyczny, ale gdzieś tam była też nadzieja, że to się wkrótce zmieni. ziemi, dlatego że no, wszyscy liczą na to, że te kluby powrócą do życia, te sceny powrócą do życia już tego lata. To może warto powiedzieć, dlaczego ten 14 marca, skąd ta data? No to tak trochę symbolicznie, bo to w pierwszą rocznicę wprowadzenia pierwszego lockdownu w USA. Ja nie wiem, czy tak wybrano tę datę. Ja myślę, że z premedytacją. Tak to wypadło. No w tej chwili w Stanach Zjednoczonych sytuacja się poprawia. Amerykanie przyspieszyli szczepienia, więc jest szansa na to, że ten letni sezon muzyczny będzie już trochę inaczej wyglądał. Ja tylko jeszcze myślę, że warto odnotować to, że kobiety zdobyły te główne nagrody, jeśli chodzi o Grammy w tych głównych kategoriach i za album roku, i za piosenkę roku, i za najlepszy debiut roku. Ale nie obyło się też bez kontrowersji. The Weeknd, czyli jeden z najpopularniejszych artystów w tej chwili muzyki popowej, zbojkotował Grammy, wskazując na fakt, że w tym procesie selekcji piosenek i nominacji, i potem zwycięzców biorą udział takie specjalne komisje, które są tajne i które dokonują takiej wstępnej selekcji. The Weeknd powiedział, że on nie został nominowany w tym roku, mimo że jest jeden z najbardziej popularnych artystów. To dlatego się obraził. Super Bowl. I się obraził, ale też wskazał na pewien problem, to znaczy małej przejrzystości tego procesu selekcji muzyki. Wcześniej Afroamerykanie zwracali uwagę na to, że dostają nagrody w takich kategoriach typu rap, rytm, blues, natomiast w tych głównych dostają biali artyści. Teraz Weeknd zwrócił uwagę na to samo. Myślę, że to, że kobiety zdominowały, także czarnoskóre kobiety w tym były, między innymi Beyoncé. 4 nagrody, już 28 statuetek Grammy w swojej karierze zdobyła. Jest rekordzistką. Myślę, że to było także trochę odpowiedź amerykańskiego przemysłu muzycznego na te zarzuty, które były stawiane i na te kontrowersje związane z The Weeknd'em. No ale niemniej jednak chyba na puentę można powtórzyć to, co już padło w tej rozmowie, że Hollywood lubi się bawić we własnym towarzystwie. Podobnie było na Grammy właśnie. Dziękuję bardzo. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Dziękuję bardzo.

perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a winner. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, oh. Whatever you want, you're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Radiohead. Za 20,5 minuty godzina 17, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. My łączymy się teraz z naszym korespondentem z Chin, Tomaszem Sajewiczem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Rozmawiamy i pretekstem do tego jest delegacja ekspertów WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia. I eksperci tejże organizacji byli ostatnio w Wuhanie. No i no tak krótko mówiąc, to chyba szukali winnych, prawda? I dowodów na to, że Chińczycy są winni całej pandemii. No przede wszystkim należało oczekiwać, że taka kwestia jak pandemia znajdzie odpowiedź na pytania właśnie o przyczyny pandemii, o to, co wywołało tą ogromnej w skali przecież pandemię, że te odpowiedzi usłyszymy od naukowców, a nie od polityków. Niestety od samego początku było wiadomo, że kwestia pandemii zostanie upolityczniona i tak też się stało, także za sprawą Chin, które już na początku pandemii rok temu przecież zaczęły taką zasłonę dymną tworzyć wokół siebie, mówiąc, że to, że to fakty, iż po raz pierwszy właśnie odnaleziono duże ognisko koronawirusa na targu w Wuhan, wcale nie oznacza, że jest to wirus pochodzący z Chin. I niestety wszystkie inne kwestie związane właśnie z całą misją WHO, która przypomnę, organizacja jej zabrała nieomal rok. I też na samym końcu zniecierpliwiony szef Światowej Organizacji Zdrowia, który uznawany jest za osobę sprzyjającą Chinom, musiał powiedzieć, że jest wręcz zniecierpliwiony postawą Chin, bo też chińskie władze nie chciały, niejako wstrzymywały tę wizytę śledczych WHO w chińskim mieście. Czy ten raport przyniesie odpowiedzi na pytania o przyczyny pandemii? Wydawać się może w tym momencie, że jednak niekoniecznie. Ja myślę, że w ogóle należałoby zadać pytanie, czy ten raport się w ogóle ukaże, bo jego ukazanie się początkowo zapowiadano na dziś. No i dlatego rozmawiamy, ale w tej chwili wydaje się, że nie wiadomo, czy będzie w ogóle w tym tygodniu, no i czy w ogóle będzie. No powtórzę to, co powiedziałem. Wydaje mi się, że ta kwestia pandemii powinna być główną kwestią, którą zajmują się naukowcy, osoby specjalizujące się w wirusach. Niestety ten cały kontekst polityczny nadany tej kwestii i to, w jakim świetle została postawiona i Światowa Organizacja Zdrowia, i też rządy, które optowały za stworzeniem nawet międzynarodowej grupy niezależnych śledczych, nie tylko tylko pod egidą WHO, to wszystko sprawia, że no, można mieć poważne wątpliwości, co w tym raporcie się znajdzie, a trzeba pamiętać o jednej najważniejszej rzeczy. Eksperci WHO w Chinach zobaczyli to, co chińskie władze chciały, aby oni zobaczyli. Nie ma w chińskich realiach możliwości tego, żeby po prostu sobie weszli do tego super strzeżonego laboratorium i mogli swobodnie się po nim poruszać. Też pamiętać trzeba o tym, że na konferencji kończącej misję ekspertów WHO powiedziano, że raczej nie przyjmuje się za poważny scenariusz, iż ten wirus mógł wydostać się z wuhańskiego laboratorium, a kiedy zapytano ekspertów, dlaczego tak uważają, powiedzieli oni, że po prostu uznaje się to za nieprawdopodobne. Żadnych faktów, żadnych danych. Niestety musimy im wierzyć na słowo i dlatego już teraz wydaje mi się, że nawet jeśli ten raport zostanie opublikowany, będzie wciąż wokół niego wiele kontrowersji. To powiedzmy jeszcze, że Pekin, zwykle zasnuty smogiem, dzisiaj wyjątkowo na żółto. I był zasnuty smogiem jeszcze w ubiegłym tygodniu. To też nie jest rzecz w tym momencie, po tylu latach walki Chin ze smogiem i szczególnie w chińskiej stolicy, rzeczą normalną. Rzeczywiście dzisiaj najgorsza od 10 lat, proszę Państwa, burza piaskowa. Ja tę burzę pamiętam sprzed Igrzysk Olimpijskich w 2008 roku. Burza na tyle poważna, że sparaliżowała nawet ruch lotniczy nad chińską stolicą. 1/4 lotów jest odwołana w mieście Chochot w Mongolii Wewnętrznej. To właśnie ta prowincja chińska, gdzie na terytorium, której położona jest pustynia Gobi. Tam całkowicie ruch lotniczy jest wstrzymany, a o skali tego, jak poważna jest burza piaskowa nad terytorium północnych Chin, nie świadczy fakt, że w Mongolii Wewnętrznej za zaginione właśnie w związku z burzą piaskową uznaje się aż 340 osób. No tak, no my tu nie mamy wyobrażenia takiej burzy piaskowej. Z czym to się może wiązać? Z czym to się może mniej więcej objawiać? Jak to wygląda tu? Pamiętam, parę lat temu była jakaś taka sytuacja, że do Polski przywiane zostały masy powietrza z nad Sahary, no i wtedy wszyscy się dziwili, co to jest na tych naszych samochodach, a potem jeszcze spadł deszcz i dziwili się jeszcze bardziej. Ja muszę Państwu powiedzieć, że dzisiaj na przykład od samego rana w całym mieszkaniu, pomimo zamkniętych okien, ten piasek, który jest de facto pyłem niezwykle bardzo drobnych cząsteczek, ten pył jest tak drobny, że przy zamkniętych oknach całe mieszkanie, wewnątrz mieszkania jest spowite no taką warstwą właśnie żółtego pyłu i obawiam się, że czeka mnie to, co czekało mnie kilkanaście lat temu, jak pamiętam, czyli mycie absolutnie wszystkich ubrań z szaf, bo ten piasek jest na tyle przenikliwy, że potrafi nawet przy zamkniętych oknach, proszę Państwa, przeniknąć nawet do szaf i do ubrań, a to jest naprawdę nieprzyjemne. Dziękuję bardzo za ten miłego sprzątania. Tomasz Sajewicz, nasz korespondent w Chinach. Kłaniam się, do usłyszenia. Kryjem. Za 12 minut będzie godzina 17. Zostało 16 dni, proszę Państwa. 1 kwietnia rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. My już od dłuższego czasu namawiamy Państwa do aktywnego wzięcia udziału w tym badaniu, no bo to się po prostu opłaca. Opłaca się wszystkim. Dzięki zebranym informacjom będzie można, no na przykład, precyzyjniej budować stabilny rynek pracy w naszym kraju. I o tym Kuba Witkowski. Jedni co rano otwierają laptop i biorą się do pracy. Inni w ramach tego samego zanurzają się w historii. Największą satysfakcją dla nas jest, jak w cudzysłowie mówiąc, auta zagadają, czyli po całej rekonstrukcji, po odbudowie ten silnik rusza. To Joanna Mikiciuk, która wraz z mężem w podwarszawskich Otrębusach od lat prowadzi prywatne muzeum motoryzacji. Chodzi o to, żeby one po prostu jeździły, żeby one były usprawnione, żeby można było je pokazać społeczeństwu, nie tylko w naszej placówce w muzeum, ale również na zewnątrz, na ulicach, w filmach. I dlatego też takie założenie było stworzenia takiej placówki muzealnej, których jest mało na świecie, gdzie auta są właśnie jeżdżące. I właśnie takie niezwykłe pasje, będące jednocześnie sposobem na zawodowe życie, będą też przedmiotem zbliżającego się wielkimi krokami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Będą też pytania o naszą aktywność zawodową, czy jesteśmy osobami pracującymi, jeśli tak, to w jakiej branży? Mówi Karolina Banaszek z Głównego Urzędu Statystycznego. Nie będziemy pytać o wynagrodzenia i o dochody w żadnym wypadku. Ale i bez zarobków zebrane dane będą bardzo ciekawe. Choćby ze względu na to, że wywiad będzie prowadzony w środku szalejącej pandemii, co nie pozostało bez wpływu na naszą pracę zawodową. Raport PARP-u wskazuje, że skutki pandemii koronawirusa są niestety bardziej odczuwalne dla kobiet niż dla mężczyzn. Mówi dr Małgorzata Kluska-Nowicka, wicekanclerz i ekspert Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Pierwszą przyczyną jest to, że kobiety pracują częściej w sektorach, które najbardziej ucierpiały w wyniku stosowania środków ograniczających działanie przedsiębiorstw, takich jak turystyka, branża beauty, gastronomia czy środowisko eventowe. Wiele kobiet pracujących na umowach zlecenie czy o dzieło również obecnie jest w trudnej sytuacji. Te zmiany na tle danych sprzed dekady będą bardzo cenne. Posłużą w planowaniu działań różnych instytucji i pomogą w tworzeniu wielu strategii i założeń. To są kluczowe dane, które informują wszystkie organy administracji publicznej, ale również samorządy, czy trzeci sektor tak zwany. Mówi prezes GUS-u dr Dominik Rozkrót. Całe społeczeństwo dzięki tym danym jest w stanie powiedzieć albo zbudować obraz tego, kim jesteśmy, nie tylko na poziomie ogólnym, na poziomie kraju, ale również na poziomie najmniejszych lokalnych społeczności. Dlatego to, ile osób po 1 kwietnia weźmie udział w spisie, ma olbrzymie znaczenie dla nas wszystkich. W spisie udział musi wziąć każdy, kto mieszka w Polsce, także osoby z innym obywatelstwem, na przykład Ukraińcy pracujący na terenie naszego kraju. Badanie będzie prowadzone głównie przez internet, ale jest też wersja telefoniczna lub w trzecie wyjście osobiste spotkanie z rachmistrzem.